चाहे न चाहे जमाना हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम चाहे न चाहे जमाना हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना सकेगा फसाना हम हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। हम्म